فعلى الداعية إلى الله تعالى أن يخلص نيته لله عز وجل. نجو يا مغنيزي أن يلغني كتنجي يا الله متكوف أتنجنيزي أصفيش نيايات أفاني جنبو هيلو وأجل يا الله من يتشيه المتكوف وأن يتجرد من قبوض نفسي ومن نزغات الشيطان ajiepushe na mambo ya kutafuta hadhi ya nafsi yake thamani cheo ajikweze kwa wenzake na mengineyo. Hii yote ni katika mambo ya sheitani anayoingiza kwa dai. Bwana mmoja anasikia anawaambia watu, mimi nakulingania ni hamtaka basi elimu yangu hii mimi nimeipandia ndege nimeipandia ndege hii. Kwa hiyo bwana kama mtaki basi. Yanafuata nini yote hayo? Yote hii ni kwa sababu ya kujikweza na kujiona kwamba yeye yuko juu, wenzake chini, yeye ana thamani, wenzake hawana, yeye ana elimu, wenzake hawana. Basi anamkaa na kutembea yeye kazi mfujifutua futua na kujiweza kujiona yeye ndio yeye. Hiyo ndiyo kazi ya mtu ambaye hana ikhlas katika elimu yake, katika dawa. Wa an yakuna kasuhu wa hadafuhu ibtigha'a wajhi Allah wa dari akhirah ad-da'i ila Allah. Atakikana ufahamu hivyo kwamba yawe makusudio yake na kile anachokitafuta yeye ibtigha'a wajhi Allah wa dari akhirah, anatafuta kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kuipata nyumba ya akhira, aweze kuona uso wa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, lakini pia aingie katika janna ya Allah azza wa jalla. Hayo ndio malengo yake. Wa fi anbiya'illahi wa rusulihi alayhi wassalatu wassalam al-qudwatul hasana, katika manabii wa Allah na wajumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, katika hili kuna kiigizo chema kabisa. Fa innal qasda min da'watihim islahu an-nas, kwa sababu makusudio yao manabii wote ilikuwa ni kuwatengeneza watu wawe ni mukhlisun, wawe ni watu wenye ikhlas, wawe ni muwahhidun, wawe ni ahlus sunnah, wanaofuata sunna za manabii, sababu kila nabii na mwenendo wake. Likulli minkum likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, Allah anasema hivyo, kila nabii tumempa sheria yake na manhaji yake. Sasa wewe manhaji yako ni manhaji ya mtume na masahaba na salafu saleh, au ni manhaji ya ahlul bid'ah wal ahwa? Na Allah asema kila nabii amepewa sheria yake na manhaji. Manhaji yake kila mtume amepewa. Wewe manhaji yako na mfatanani. Ambia hawa wazee wa manhaji yao. Wewe pia utakuwa ni mtu wa manhaji. Kwa sababu manhaji ni njia ya mtume alayhi salatu wasallam. Tayeb. Tukizungumza hili linalohusiana na manabii, tunaweza tukataja nabii mmoja kama nabii Nuhu alayhi salatu wasalam. Yaqulu Allah tabaraka wa taala an Nuhu alayhi salam, akimzungumzia nabii Nuhu zimwendee amani, Nuhu anazungumza na waambia watu wake, wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Katika hii dawa ambayo ninalengania, Nabii Nuhu anawaambia watu wake, mimi sikutakeni ujira nyinyi, ujira wangu uko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, natarajia kumpata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana mlezi wa walimwengu wote. Wa hakadha baqiyatul anbiya'i alayhim as-salatu was-salam la yuriduna min da'watihim illa mardata Allah. Hawataki katika da'wa yao kulingania kwao isipokuwa wanatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha as-salaf as-salih, na ndio hivyo hivyo wema waliopita. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajar fa'alima ma fi qulubihim. Allah sema aliwaridhia waumini. Waumini wale kina nani? Mimi na wewe? Hapana, masahaba wale wa mtume. Na ukitaja salafu sale bidayatan, anaingia mtume na masahaba wake, kisha walladhina taba'uhu, na walio wafuata hawa kwa wema. Allah aliwaridhia tu bure bure hawa? Hapana. Fa'alima ma fi qulubihim, alifahamu yaliyoko ndani ya nyoyo zao. Nini? Unafiki, kama anavyosema Rafidha, al-kufr, adh-dhulm. Allah alifahamu wale wadhulumu masahaba, watakuja wadhulumu wamdhulumu Fatima, wamdhulumu Ali, wapore ukhalifa. Sasa sikiwaridhia. Allah alifahamu imani iliyokita na ikhlasi ya hali ya juu kwa masahaba. Na hii ni kwa sababu masahaba walitoka waenda Maka kufanya umra, hawana silaha kubwa kubwa, wana vijivisu. Walipofika Hudaybiyya, Mtume alayhi salatu wassalam akamtuma Uthman bin Affan apeleke habari kwa Makuraish kwamba mimi nimekuja kufanya umra, sijakuja kivita. Habari zikaenea kwamba Uthmani ameuliwa. Mtume alayhi salatu wassalam akasema, hatuna silaha, tuna visu, lakini mje mtoe bai'a hapa, kiapo cha utiifu kwamba tunapigana na Makuraishi mpaka inaeleweka. Masahaba wote wakaja kutoa kiapo cha utiifu kwa mtume kwamba watapigana. Na ndio maana ile wengine wanasema ghazwa ya Hudaybiyya, wanasema ni vita, wengine wanasema ni mafungamano, wengine wanasema ni ahadi, wengine wanasema ni sulhu Hudaybiyya. Kuna maneno mengi hapo yanapita, kwa sababu vita viliazimiwa lakini watu hawajapigana. Lakini sulhu ilifanyika, zikaandikwa bunun maalumat pale, zikaandikwa pale baadhi ya bunun zimejaa dhulma kwa Waislamu, lakini mtume kwa kuwa kaambiwa jambo la amani, basi akakubaliana na wao. Amani ipi? Ndani ya miaka 10 Waislamu wasiwadhuru wasiokuwa Waislamu, wala wasiokuwa Waislamu wasiwadhuru Waislamu. Jambo la amani ni jambo adhimu, ni jambo kubwa mno. Leo hii nyinyi mmekaa msikitini hapa msikiliza muhadhara, kwa nini? Kwa sababu mko na amani. Mngelikuwa hamna amani, saa hii mngekuwa mmetawanyika kwenye mabango, wapi mnakimbiana. Yoyote ambaye atajaribu kuivunja au kuleta maneno ya chokochoko kuharibu amani. Kwa maana as-salafiyun hawamwachi, wanambainisha. Na ndiyo maana leo hii angalieni ni kina nani katika hayo makundi ambayo yanajinasibisha na Uislamu, waliosimama barabara kuwatahadharisha watu wenye fikira chafu za kijahili ni kina nani kama sio salafiyun? Hivi wengine hawapo? Hawaduati wanajifanya ni mahodari, wanaotaka walinganie mpaka wafahamike kidunia, hawapo. Salafi peke yao ndio ambao yuhadhirun, wanatahadharisha ahlul bid'ah, al-khawarij, ar-rafida, makundi yote ya dalalati. Salafiyun wanaiweka wazi. Kwa nini? Kwa sababu ni mavunjifu ya amani. Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam alipomaliza kujenga al-Kaaba, nini alimwomba Allah subhanahu wa ta'ala? Rabbi ja'al hadha al-balada amina. Ewe Allah, huu mji wa Maka ufanye ni mji wenye amani. Amani ndio kila kitu, amani si mchezo. Sasa mtu yoyote akiwa anataka kuleta mambo ya vurugu, sijui nini, amani ivunjike, mara anahamasisha watu wajifunge mabomu walipuke, huyo mtu ni mtu wa kutahadharisha. ni mtu wa kutahadharishwa kwamba yeye ni mvunjifu wa amani, na amani thamani yake ni kubwa sana katika jamii. Kwa hiyo manabii wote waliotangulia walikuwa wakilingania umati zao jambo la ikhlasi bila ya kutaka ujira wowote. Lidha fa inna ala da'iyati ila Allah ta'ala ala basiratin an yahtamma bil ikhlasi, ni juu ya mlinganizi ambaye analingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, tena kwa ilmu, sio kibugusa bugusa katolewa sokoni huko jana na juzi leo asimama alingania watu kama anavyofanya jamaa mtatabiri. La, Allah mwambie mtume wake, waambie hao, mimi nalingania ala basirati, kwa ilmu, sio hivi hivi tu. Wa yahdhar ala nafsihi min ar-riya'i was-sum'a, ni juu ya mlinganizi ajitahadharishe, aogope kwenye nafsi yake jambo la kujionyesha na jambo la sum'a. Na sum'a nimesema ni mtu anafanya jambo ili watu wamsikie waweze kumsifu. Fa inna shaytana harisun ala an yusida alayhi amala, shaytana siku zote pupa yake yeye anakupia aweze kuharibu matendo ya huyo mtu. Na lengo ni moja, ya shaitani la yubali, bora ukakutane naye motoni tu, utaenda na dhambi la ushirikina, dhambi la bid'a, dhambi la kula riba, dhambi la kusengenya, dhambi lolote. Ya shaitani wala hajala, anatutaka ukakutane motoni basi, akikosa huku anakupata huku. Ukijifanya wewe mzee wa ibada kulikweli, anakutahini kwenye mambo ya wanawake, kwa mtihani kiwembe, ustadha ana ndevu zake lakini wewe hakusiki. Upande huo shetani amekubebea. Mwingine mambo ya dhulma, mwingine mambo ya kula riba, mwingine kwenye bidaa humtoi. Piga kelele, lingania aya zote zimalizike, lakini humtoi, yuko hapo amonyoka maulidi bwana, hayapo haya, hajayafanya mtume wala masahaba wala matabiin wala maimamu wa uofu. Ni mambo yalisuka baada miaka 320 na kadhaa tangu kuhama mtume. Kwani anaelewa sasa? Haelewi. Kwa nini? Shaitani kamkandamiza upande huo. Sasa wewe maadamu umeshatangaziwa kuwa adui wako wewe na shaitani, inna shaitana lakum aduun takhudhuhu aduwa, shauri wa shaitani ni adui wako, na wewe mfanye adui jambo lolote unaloona la kimakosa. Mbona kama nataka nikosee hapa, wajua tayari huyu ni shaitani, una dili naye namshinda. Lakini unaitii nafsi yako, nafsi yako inaongozwa na shaitani, kwa sababu kila anayezaliwa anafuatana na shaitani. Kwa mtume anavyosema, isipokuwa akasema lakini wangu mimi alisilimu, mtume asema hivi wake yeye alisilimu, je wako? Kwa hiyo kuna mambo mabaya unayoyafanya shaitani ana nasibu, na ndio maana katika wale tawaghi mkubwa wao ashaitani. Ni juu ya daa ila Allah kujihadhari na hayo yote tunayozungumza, ajihadhari katika nafsi yake na riya na sum'a na shaitani. Wakad tad'uhu an-nafsu al-ammaratu ila hubbi adh-dhuhur aw ash-shuhra, lakini pia nafsi, sababu nafsi siku zote inaamrisha mabaya. Wa ma ubarriku nafsi inna an-nafsa la-ammaratu bis-su, sema siwezi kutakasa nafsi yangu moja kwa moja, kwani nafsi huamrisha mabaya. Sasa huenda nafsi amara hii, nafsi inayoamrisha mabaya hii, ikamwita mtu ila hubbi dhuhur, kupenda kuonekana, mtihani wa shuhura, kupenda umashuhuri, yeye ni da'i, analingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini madha yuhibbu shuhra, anapenda umashuhuru au mashabahuma min aghradi dunya, au yanayofanana na hayo miongoni mwa malengo ya kidunia yenye kumalizika. Dunia fani, dunia si chochote si lolote. Abdullah bin Umar aliposikia hadithi ya Mtume kwamba alisema kun fi dunya ka annaka gharibu, ishi katika hii dunia kama vile mjeni au abir sabili, au mpita njia, akawa Abdullah bin Umar anasema maneno mazuri sana, idha amsaita fala tantadhir as-sabah, ukishafika jioni wewe usingoje asubuhi. Kama una mambo ya ibadati na nini, swali kana kwamba utakapo kumaliza swala. Wa idha astahta fala tantadhir al-masa, ukifika asubuhi usingoje jioni bwana. Kama una midhambi yako tubia kabisa, yani jioni ile salatu asubuhi unaoswali ndio ya mwisho, ukitoka hapo wapo. Kwa hiyo unatubia kabisa kabisa, kumbe utaishi, lakini kwa sababu wewe una dhamana ya maisha yako. Kwa hiyo wa min thamma yaqamu fil mahdhuri wa liyadillah, mtu asipojihadhari na haya punde unakuta anajitumbukiza kwenye mambo yaliyokatazwa. نسأل الله تعالى لنا ولجميع الدعاة إلى الله تعالى الإخلاص في القول والعمل. تنمون بالله سبحانه وتعالى بأسيسي ندعاة وطف ومن إخلاص كما ينوياه نما تنوياه. يلي لقوان جامب لقوانز لإخلاص نكي بنجل تقوانز لكي إخلاص نكا سلم مما وقت نازع محاضرة انتزم ممزح الإخلاص والمتابعة. Ikhlas nikasema ni kutakasa matendo yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika mutaba ni kutakasa matendo yako katika kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yaqulu Sheikh al-Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi hadithihi 'an al-amr bil ma'ruf wal nahy al munkar katika kitabu chake Al-Istiqama, Ibn Taymiyyah Al-Harran anasema wa idha kanat jami'u al-hasanat la budda fiha min shay'ain, ikiwa mambo yote mazuri lazima kuwe kuna patikana vitu viwili, an yurada biha wajhullah, jambo la kwanza utakwe kupatikana radhi za Allah, wa antakuna muwafaqatan li sharia, na ile katika kitendo hicho kimeafikiana na sheria. Fahadha fi aqwali wal af'ali, na hilo ni katika maneno na vitendo. Kalimi tayyib, amali salih, katika maneno mazuri na matendo mema. Fil umuri al-ilmiyya, katika mambo ya kielimu. Elimu ni utafuta wewe, watakana uwe na ikhlas katika elimu hiyo. Wa fil umuri al-amaliyya al-ibadiyya, lakini katika mambo ya kimatendo ya kiibada, lazima vitu viwili hivyo vipatikane. Falmutabaatu shartun fi qabuli al-amal, jambo la mutabaa, jambo la kumfuata Mtume alayhi salatu wasalam ni sharti katika kukubaliwa matendo. Wa minha ad-da'watu ila Allah, al-amru bil ma'ruf nahyu anil munkar, kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, amrisha mema, kataza mabaya. Yote hayo ni mambo yanahitaji al-ikhlas wal mutabaa. Ikhlas na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah mtukufu asema, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salih. yule ambaye yuatarajia kukutana na Mola wake siku ya kiyama na atende matendo mema. Katika suratul Kahf aya 101, wal amalu salihu huwa al amalu al muwafiqu lil hidayah li ahli hadhihi. Ni matendo, matendo mema ni yapi? Ni matendo ambayo yanafikiana na mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walihadha kana a'immatu salafi rahimahumullah, kwa ajili hiyo maimamu wa wema waliopita, maimamu wa salafi walikuwa yajma'una hadhain al-ismayn, wanakusanya hii misingi miwili ay al-ikhlas wal-mutabaa, wanakusanya ikhlas kusafisha dini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia al-mutabaa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ka qawli al-Fudhayl ibn 'Iyad, kama qawl ya Fudhayl ibn 'Iyad rahimahullahu ta'ala wakati alikuwa anaielezea aya ya suratul mulk aya ya pili, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala asema alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba mauti na uhai ili aweze kuwapa mtihani, ajue katika nyinyi nani atakuwa na ahsanu amala, matendo yaliyo mazuri. Fudhayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala asema naam, Fudhayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala asema katika aya hii liyabluwakum ayyukum ahsanu amala qala akhlasuhu wa aswabuhu, ni yale matendo yaliyo na ikhlas, alafu ni yale matendo yaliyo na usawa ambayo mtu amepatia. Fakila pakasema akaulizwa, ya Aba Ali, ebabaki Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu, nini maana ya haya maneno, kwamba hayo ambayo ni akhlasuhu wa aswabuhu ni yapi? Faqala inna al-amala idha kana sawaban wa lam yakun khalisa, hakika matendo yakiwa mtu anafanya amepatia kabisa, lakini hayana ikhlas ndani yake, amepatia lakini maneno hayo hayana ikhlas ndani yake. Inna al-amala idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, matendo yakiwa mtu amepatia lakini hayana ikhlasi hayakubaliwi. Wa idha kana khalisan wa lam yakun sawaba, lakini matendo yakiwa na ikhlasi lakini akawa mtu hajapatia, lam yukubali, pia hayo matendo hayakubaliwi. Hatta yakuna khalisan sawaba, mpaka hayo matendo yawe na ikhlas lakini pia awe mtu amepatia. Wal khalisu an yakuna lillah, matendo ya ikhlas ni yale yanayofanywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasawabu an yakuna ala sunna, na matendo ambayo mtu amepatia ni yale ambayo yanakuwa katika sunna. Qad rawa Ibn Shahin wal-Lalakai, Ibn Shahin amepokea kadhalika al-Imam al-Lalakai an Sa'id ibn Jubair, kutoka kwa Sa'id ibn Jubair qala, akasema la yuqbalu qawlun illa bi'amal, kauli haikubaliwi isipokuwa kwa matendo. Wa la yuqbalu qawlun wa amalun illa niyya, kauli na matendo navyo havikubaliwi isipokuwa nia iwe safi. Wala yuqbalu qawlun wa amalun wa niyyatun illa bimuwafaqatis sunna. Kauli na matendo na nia nani hazikubaliwi isipokuwa viafikiane na sunna. Fa'ala da'iyati ila Allah, ni juu ya mlinganizi anayelingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basira, ambaye analingania kwa ilmu. An yakuna muqtadiyan bin nabi sallallahu alayhi wa sallam, ala anamfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam, anamwiga yeye alayhi salatu wa salam. Wa an yasluka maslakahu fi da'wa, ashike njia yake katika kulingania. Inna Allah ta'ala amarana bil ittiba'i bihi, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi kumwiga mtume alayhi salatu wa salam. Fi qawlihi, katika kauli yake, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika imekuwa kwenu nyinyi kwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ni kigo chema kwenu nyinyi. Lakini ni kwa nani? Ni man kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira, kwa yule ambaye kwamba anataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala kulipwa malipo yaliyo mazuri kabisa, ni janna. Lakini pia anataraji kwamba ipo siku ya kiyama, siku ya mwisho ambayo atakuja kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kwa mtu anemtaja Allah kwa wingi kabisa, ndiye mwenye kuyafahamu haya, ndiye mwenye kumfuata mtume alayhi salatu wasallam. Qala Allah ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ayyama, sema ewe mtume, waambie hawa watu wako, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikiwa mnampenda Allah basi nifuateni mimi. Yuhibbukum Allah, Allah atakupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, atakusameheni madhambi yenu, wallahu ghafurur rahim, Allah subhanahu wa ta'ala ni msamehevu mwenye huruma. ولقد بدأ صلوات الله وسلامه عليه كغيره من الأنبياء قبله بإصلاح عقائد الناس. متوم عليه الصلاة والسلام كتك دعوياك أليانزا كما فيل وليانزا وينزاك كتك منبي كتنجنزا اتكاد زواته وجمعهم على عقيدة التوحيد نقوى قصنواته كتك اتكاد يكون بكيش الله سبحانه وتعالى amrihim bitaasi bihi fi jamii alaqwal. Nabia akawaamrisha wao waweze kumwiga kumfuata yeye katika kauli zake zote, wal af'ali, vitendo vyote. Fa idha bada'a da'iyat ila Allah ta'ala au al-muttasif, mlinganizi atakapoanza dawa yake, au al-muttasif, mtu mwenye kujitolelea ambaye analingania watu pasi na ujira wowote, akawa ameanza da'wa yake bi'aksi ma bada'a bihi Rasulullah, kinyume na vile alivyoanza da'wa mtume alayhi salatu wassalam, kama law bada'a bil jihad, kama vile mtu anaanza da'wa yake anaanza kulingania jihad, kama makundi ya dalala na ikhwan, Hizb at-Tahrir na mengineyo katika makundi ya batil. Wao wanakuambia kwanza tupate dola, tukishapata dola ndipo tutawarudisha watu kwenye hukumu za kitabu na sunna na maswali na tauhidi, lakini tupate dola. Ndio unawakuta wao Hizb at-Tahrir na wengineo wanapokaa wao, unajua nini, ukhalifa dola Uthmania ilianguka mwaka gani, lazima tufanye juhudi harakati ziende mbele. Jamani, mtume hajaanza hivi. Mtume alayhi salatu wassalam ameanza da'wa yake bitauhidi, qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Hajaanza watu wapambane tupate dola hapa Makkah Haiwezekani. Dola ni makundi yenye baada ya kujikita kwenye tauhidi na nini, Allah mwenyewe anabadilisha. Na sio mnalazimisha watu waenda vichakani huko, eti waenda fanya mazoezi wapendwe serikali. Ibn Uthaymeen anasema serikali ni kijiweni huko mliko, ikakufuateni ikakumalizeni, mmekufa mkiwa mmedhulumu nafsi zenu. Kwa sababu Mtume aliishi ndani ya mji wa Maka, masahaba wake waadhibiwa mbele yake, lakini hajawaambia kina Abubakar jificheni chini ya milima mfundishe ili mpindue watu wa Maka. Na wale watu wa Maka ni Quraysh kufa. Mtume hapa walivyozidiwa kama hameni ndene Habasha, yeye mwenyewe alivyozidiwa kaondoka kenda zake Madina, anakimbia na dini yake. Lakini haijanukuliwa kwamba eti Bilal kazi yake ilikuwa anasimama kwenye kona za nyumba na kupiga watu roba. Si katika dawa ya salaf. Ad-da'wa as-salafiyya ni dawa inalingania kama vile wema waliopita. Kwa hiyo maadamu umma umebobea kwenye shirki na khurafat na mambo mengine ya dalala, mambo yale ya kijahili ya kujifunga mabomu watu wakalipuka na nini, haya ni mambo ya kutahadharishwa watu waweze kufahamu da'wa salafia inalingania amani, inalingania tauhidi, inalingania alkitabu wa sunna, inawarudisha watu kwenye da'wa ya Mtume alayhi salatu wassalam. Lakini atakuwa mtu kusudi tu hawa salafia jadida siwasikilize. Wewe umekosa watu wa kuwatahadharisha, basi utahadharishi hawa watu kulingania dawa ya Mtume? Mbona afrahu khawarij, makinda ya makhawarij umeyaleza kwenye madrasa yao, kwenye kituo chao? Hama hizbi hawa ni watu wa kutahadharisha sana, kwa sababu wao wanachangia hii dawa salafia kuelimisha umma. Baadhi ya watu wanaingia kwenye misukosuko na mitihani kwa sababu ya wao. Hali ya kuwa as-salafiyun bari'una minha, as-salafi wako mbali na wao na wako mbali na vitendo vya kishirikina, vitendo vya bid'a, vitendo vya kigaidi, vitendo. As-salafi ni watu mashallah, alhamdulillah. Hatujisifu hivyo, lakini tunazungumzia vile hali ilivyo. Salafi huwa ni mtu analingania tauhidi awalan, analingania amani isivunjike, analingania almutabaa sunna, analingania ikhlas. Sio wewe unalingania eti watu wapate dola hivi mwingine pia mali. Sikubali kuhesabiwa sensa, hiyo haijuzu. Ni vipi ha ukihesabiwa alafu umekufuru? Ni watu wengine sijui fikra zao zinaenda wapi. Kuna mambo makubwa ya kuzungumza, wewe paka uende tofauti na kiongozi wa serikali bwana. Sasa da'wa salafia haiko hivyo. Da'wa salafia ni da'wa ambayo kwanza haiendi tofauti na viongozi wa dola, maadamu hawajawaamrisha kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, au kihesabiwa kumuasi Allah.